گوگرانی خوشویستی را دودن سلاوتان لبیتو امکات زن باش بخوش حالی و ببیشکش کردنی القی که دی که لبرنامه هک بیدنگ حتی نو دی درتن زور جار جنو مرد پیکو نتوان حل بکن لیگ مالداو هر دوکیان میشکن با وصر قالا هوکاری او شارو عشوبه چیا لنو مالکان دا سایدی اسینین بلاوی کردوتاو توجرانی درونی بس لودکن هوکاری سرکی نبونی آرامی و عشتی لنو مالدا دگریتو با اوی هیچ لایک نوید لحظو ارزوکانی خویده بزیتو برن برکشی قبول بکد هر بای کل رقیه کی زور وادکا دلتنگ بنو همو کات شر لگل یک ترداب کن هاوکا توجران پیان وای جیانی حوصرتی پیوستی باواز هنان لهندک حزو آرزو دا بزین لعاستی خود بو کسی کی ترو با تایبت حوصرکت وادکات خوش بخد بن هر بویا پیوست حوصرکت اونده خوش بود که قربانی با بده تو لیتی بگیتو اگر که شتان هبو حول بده گو بگریتو لکاتی تو ری برن برکت دا تو آرام بگرا درامای عشقی شیطان دوی تابونی ورزی یکمی دراما که بریار ورزی دومی دراما که بمزوانه پخش بکرد که هر یک لأکتران براکو ناسلیهان رولی تعداده گیرن سایتی که مگزین بلاوی کردو تول لزوربی میدیا ترکیه کانو کمپانی برهمینانی دراما که بلاویان کردو که دوی پشوی هاوینا همو اکترکانی زنجیری عشقی شیطان بیگ گیشتن هیلال سارالی در هینر لگل تیمی تکنیکی زنجیرکا کوبونوا درامای عشقی شیطانه ماوی مانگه که لحرمی کردستان لکنالی اسمانی کرد ماکس پخش دکرتو خوانی زورترین بینرو روداوکانی لنو دراماکش باز لچندین کشو عشقی نیوان کمالونی هندکات روزبونی بونی ناخوشی دم لکاتی هستان لخو مرجنی پیوندی بنشتنی دمودان و هبید پیش خوتن. سایتی خندان بلاوی کردو تول لجیهان دا نزیکی 8 میلیون کس بدز ناخوشی بونی دمو دن علینن ببه هیچ حکارک. یکم بونی ناخوشی دمو درمن. او کسانی توشی وشکی نو دمیان بوند به هوی بکرهنانی هند یک جوری درمانوا اگری توش بونین به بونی ناخوشی دم زیادره. بونی ناخوشی دم لبیانیان دا زیاتر پیوندی با کم بونوی لیکاو هیا. دوام پیوندی بکتریاو بونی ناخوشی دم. کم بونوی لیک لناو دم دا حکاری که با گشه بکتریا زیان بخشکانو دروس کردنی آویتکانی ماده گوگرد که امش دا بیتهوی بخشینی بونه ناخوشکا. سیم شوازی خوتنو بونی دم. شوازی خوتن کردکات سر بونی دم او کسانی پرخه اندید یان بدم هنسه ددن لکاتی خوتن دا زیاتر توشی وشک بونوی نو دمیان دبن لکاتی هستان لخودا چوارم بنبر کردنی بونی دم لبیانیان دا هرچند تا ایستا هیچ رگایک نیا بو چار سر کردنی بونی دم با یک جاری بلام چندین رگا هن که دبنهو یارمتی دن لرگری کردن لی لوانشتنی دن پا کردنوی دن بپتو پا کردنوی زمان پیش خوتن رنگا هندیک جار تیبینی اوت کرد بیت کاتیک اکسسواری زرد لدست دکیت لدوی اوی ماویگ لدست داده مینیتوا آسواری که رنگ سوز لسر دستت بجیده هیلتو هندیک جار رنگا واد لحات بیت که نتوانی جاری که دیکا او اکسسوارا لدست بکیتوا سایتی ویزگا بلاوی کردوتو هوکاری سوز بونی شونی بازنو اکسسواری زرد بریتین لمانا یکم عرق کردنوا هندیک جار کاتیک دستت عرق دکاتو بازنه که زرد لدست دایا او شونه که سوز دبید دوام کارلیک کیمیاوی کن اما زیاتر کاتیک رو داد که اتر بدید لپیستو دواتر پارچیک اکسسواری زردی لسر دابنید چونتی چار سر کردنی ام کشه یا یکم او پارچه اکسسواران جیاب کرو که ام کشید با دروز دکاتو هرزو لین ببا دوام دور بکورو لمل کردن یا لدست کردنی اکسسواری زرد لکاتی گرماو کردن یا ملک کردن یا ورزش کردن لم دو خدا عرق دکیتو امش وکار بو ام بابتا سیم دتوانی پیش اوی اکسسواری زرد لدست بکیتو بکاری بهینید اوان ببوی نینوک لجوری اوی تو جالیک بسر اکسسوارا کدا بهینید بو اوی کاتگ لدستی دکیت ام کشید بو دروز نبید چوارم اکسسوارا کاند لناو قماشکی خوینو لقطوی کی تایبت دا حل بگره پینجم دور بکورو لطی کلاو کردنو حل گرتنی اکسسوارا جوراو جورکن به یکو هر جوریک بجیادا بنه چون که دانانی اکسسوارا جوراو جورکن به یکو هو کرده بید بو زوخره بونین ششم اگر امرین ماینا پیرو بکیت او ادبی تا خوان اکسسواری کی جوانو سرنج راکش و دنیا بعد خلاص فدیت تالی رح شف حیاتو ما حد غیری احجابو تانی و هو انا داخلی مش فهمه لی بیش کلی همو کن اللی غصب و عللی و صن لی فی وحدة تانی شیل اسمو ما بقاش عشانی هشیل انا همو لی دلوقتي حلیت فی عینو لی ینسى اللی خوشیستانم بم شویش کتایم با القی امروی برنامه کمان هینا تا بگیشنو کیتر بخواتن دست برمو خواتن لگل